राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 11 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंथल राम ये चैत्र ही गए होश नहीं है बातें सुनते हैं सत्य सुनते हैं पर पाप करने में अगाड़ी कैसे गया पर वो हमारे दखल में नहीं आता कैसे क्या क्या समझा क्या बतावा प्राय सब हो जा पश्चाताप तो है महत्व बुद्धि है महत्व बुद्धि अंग्रेजों का जब बड़ा दिन आता है उस बड़े दिनों में कितना उत्सव मनाते हैं कलकत्ते में हिंदू ये क्या है ये ईसाई होने का तैयारी है ईसाई में बड़ा महत्व बुद्धि है वो केवल राज के लिए कर रहे हैं आध्यात्म उन्नति के लिए हिंदुस्तान में जितने हिंदी हिंदी के संस्कृत में जितना विवेचन है किसी भाषा में किसी देश में नहीं है मैंने अच्छे अच्छे पंडितों से सुना है अच्छे अच्छे बातों से मैंने बात कही है और अब आगे भी सोड़े कहता हूं ऐसा आध्यात्मिक कोई देश में हो तो बताओ किसी देश में किसी देश की किसी भाषा में ऐसा साहित्य नहीं है अमेरिका बहुत बड़ा देश है उस देश में कह दिया कि घर में जब बालक होता 5-6 महीना तो वह प्रकार होते ही नहीं और अंग्रेजी कहते लाखों कीटाणु होते थे अंग्रेजी आते हैं और अमेरिका मानती नहीं हमारी सरकार मानती नहीं कि उसे पाप नहीं होता और नहीं मानने से नहीं हो गया पाप तो लगेगा चीज खाओ जहरीली असर करेगी संदेह हो रही है कितना ही कह दो मानेंगे नहीं चोटी नहीं लगे चोटी चोटी रखने की प्रार्थना करें सब करें मानेंगे नहीं दुराचार पर दुर्गुणों पर पतन पर बड़ी रुचि हो रही बड़ी रुचि हो रही है आप कृपा करो कृपा नाथ चोटी रखो आप रखो आपके छोड़ोगे रखो हम चोटी रखो चोटी कट गई है ऐसे भी कट गई चोटी नहीं है चोटी कटिया बोलते जाते चोटी कटिया जो खाल में दिया जाए चोटी कटिया होते सदा के लिए गुलाम हो जाते हैं वे तो जो सदा के लिए गुलाम हो गए ईसाई हो गए चोटी कटिया हो गई 10 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू कोई नहीं रहेगा ऐसा विशाल उद्योग किया उन्होंने वो बात छोड़े आ गई इतनी बात छोड़े आ गई है परंतु विचार उनका ऐसा है सब हिंदुओं को ईसाई बना देंगे वो राज लिए कोई परमात्मा लिए नहीं तत्व ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान गंध नहीं है क्या समझे गाय भैंस समझे तो समझे समझे नहीं ऐसे पवित्र देश पवित्र आप एक हो कितनी पवित्रता आप है उन पवित्रों के बीच में गंदगी आ गई है आप देख लो घने आदमियों ने चटी नहीं है बहुत थोड़ा मिलेगा कोई कोई से आदमी मिलेगा छोटी नहीं है कहते लाइट काट दी ऐसा कर दिया आपके मन का कर दिया याद पूर्ति है खराब बुद्धि है बहुत खराब है अब कितनी कर दो माने स्वामी जी में कहते नहीं स्वामी समझते नहीं परिवार नहीं उन्होंने कहना गया स्वामी समझते नहीं तो बेसमझ याद बात बात क्यों सुनो छिप छिप करके पाप करते छिप छिप करके यहां से मुंबई जाकर ये पाप घर पात करा कर आ जाए सासू को बता दे बड़ी बड़ी बातें हैं और माताओं को बता दे कह दिया भाई माता घर में जिसमें घर पाते उसे घर रोटी नहीं देंगे, अब पता ही नहीं जैसे शिव से पर पाप कर रही है। बड़ी महत्व बुद्धि हुई है, तुम्हारा कितना शरीर खराब होगा जहां कोई ठिकान नहीं है जहरीली चीजों से, ये बच्चा चीर करके बच्चा निकालते हैं, एक दो बच्चा ज्यादा हो ही उसे कहते चीर करने का दो तीन ज्यादा से ज्यादा तीन हो को सकते क्यों चीर करने का है। संतान नहीं हो ऐसी बड़ी चेष्टा हो रही, सरकार की तरफ से बहुत उद्योग है, उनको सबको अपनाया धन्यवाद देता, मुसलमान ने अपनाया है, ईसाई ने अपनाया है, हिंदुओं ने अपनाया है, हिंदुओं ने बड़ी इंग्लिश जैसे भी मुसलमानों की इंग्लिश भी हिंदुओं पर है, ईसाइयों की दृष्टि हिंदुओं पर है, तो हिंदुओं ने खुद की दृष्टि अपना नाश करने की है, अपना नाश करने की दृष्टि हिंदुओं की खुद की है, जितना ऑपरेशन करते हैं जितना ये मेरा परिवार नहीं है हिंदुओं ने अपनाया है, ईसान ने अपनाया, प्रबंध ने अपनाया है, समुदाय दर्श हो जाए समुदाय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले भगवान के दर्शन होते थे और बात भी बहुत कम होती थी या नहीं के समानी बात होती थी, लेकिन अब तो दर्शन भी नहीं होते, बात करना दूरी, तो क्या कारण हो गया हमारे से, क्या कारण? पापा में रुचि हुई, प्रत्यक्ष में पापा में रुचि होगी, भगवान कैसे मिले, भगवान शुद्ध हो तो मिले, रुचि बात रुचि पापा होगी, भगवान के दर्शन होने के बाद में पापों की रुचि पापों में रुचि रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, क्योंकि पहले तो दर्शन होते थे अब नहीं होते हैं, अब क्या है दर्शन, अरे पापा में रुचि हो गई, अरे फिर तो दर्शन नरक होगा, नरक असली बढ़िया नरक होगा, नरक होगा भगवान में से बात कर रहे, दर्शन हो गए समराज गए नरकों में जाओगे, ऐसे पापा में रुचि है आप रही, पापा में रुचि वाले भगवान मिलेंगे, पापों की रुचि वाला में भगवान मिलेंगे, भगवान क्या आपकी दृष्टि कोई है, भगवान मिलेंगे सब मिलेंगे, सम्राट के दूत मिलेंगे, भाइयों बहनों सत्संग करने वाले तो कम से कम समझो, यहाँ गांव में और इतने आदमी है सत्संग आए, इतने बाहर से आए कई आदमी है, तो सत्संग मानने वाले बहुत कम थे, वे भी नहीं मानते बिना चोटी के सभी आड़े कठिन छोटी नहीं रखते, सत्संग करते छोटी रखते, अरे जिन्हें हुए छोटी नहीं है, आदि बहन देखा है जिन्हें हुए छोटी नहीं है, शिखा सूत्र का जोड़ो है जरूर होना चाहिए, शिखा सूत्र जिन्हें हुए है छोटी नहीं है, अच्छा अच्छा आदि है, मैंने देखा है क्या करते हैं, नीली नीली लूंगी पहनने के लिए जिन्हें हुए दिल्ली लूंगी पहनते हैं, महान पत्नी की तरफ रुचि हो रही है, पापों की तरफ रुचि हो रही है, सत्संग करने वाला में ये पटकी पड़ी है, पटकी पड़ी जानते हैं जो है ना, ये जो संस्कृत में जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हो ना, तो वहाँ पर शुरू में भी बहुत संख्या कम हो रही है ब्रह्मचारियों में, छोटे रखते हैं ऐसा मतलब शिक्षा मिलती है, क्या शुरू के अंदर संस्कृत पढ़ाई जाती है ऋषिकुल में, वहाँ संख्या अब कम हो रही है, लोगों की बच्चों की संख्या कम हो रही है, तो लोग उधर रुचि नहीं रखते हैं, तो भाई कहता हूँ भाई तो मैं कही आगे पाप वाली रुचि हो रही है, उसको महत्व दे रहे हैं, छोटे घटे को महत्व दे रहे हैं। तब तो ईसाइयों की हिम्मत हुई कि 10 वर्षों के भीतर सब वो सही पढ़ा लेंगे, क्योंकि आपकी रुचि हो रही है तो उसको मना कौन करे। कल्याण की बात और भगवान की बात है ही नहीं, ईसाई हो जाओ भगवान की बात नहीं है, ईसाई अपना समुदाय ईसाई राज्य हमारा। आप लोग सोचते ही नहीं, मेरी प्रार्थना है आप सोचे रखाओ, कृपा करो कृपा नाथ सोचे रखाओ। एक बंबई से माता जी आई हुई है, उसने 2 बार बच्चे की चोटी रखी थी, 2 बार और स्कूल जाता तो चोटी पकड़े खेसते उसके बच्चे, वो रोता था बच्चा क्या करे, वो बता रही थी मेरे को हम क्या करे, बोलो चोटी कैसे रखे बंबई में रखते, हिंदुओं के लड़कों की चोटी खराब हो गई, चोटी खराब हो गई, शिक्षा ईसाइयों की शिक्षा बैठ गई भीतर, चोटी वाले घास से है दिल्ली के घरे। विदेशी वहां से आकर के उन्होंने ऐसा बदल दिया, हमारे यहां रहने वालों के हृदय में चोटी की महत्ता घट गई, नाश करने के विचार है खुद छोरों के, छोरा चोटी खाते हैं आप रखते नहीं दे रही, ये दशा हुई है। तो आदि बेटा है ना, इन्हें घना आदि वाले चोटी नहीं है, घना आदि वाले बहुत कम आदि चोटी, प्रार्थना भरा चोटी रखाओ कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो चोटी रखाओ, हमारी मानेंगे नहीं ईसाई को मानेंगे, मुसलमानों भी मानेंगे ईसाइयों भी मानेंगे, हमारी नहीं मानेंगे। बोलो तुम्हारे क्या खराबी होती है, हंसी भी लिख कर दे, ना कर रहे नक हुआ बहनों माताओं में गर्भपात की बड़ी भारी रुचि है, दो होते हैं हरेक बाल कितने दो है, तीन है, दो तीन चार तक पहुंच जाओ ज्यादा ज्यादा, बस इतना संतान है। हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, हिंदू कौम नष्ट हो रही है, विचार नहीं है। 5-7-10 बरस तो पैदा नहीं होगा बच्चा, कुछ पैदा हो जाएगा फिर नहीं रहा ठीक है, पैसे बचा होगा कमजोर, बुद्धि से ऐसी होगी हम क्या करें, रुचि पापा में हो गई, महत्व बुद्धि पापा में हो गई और क्या है। कहते हैं आजकल गर्भपात और नसबंदी प्राय करके लोगों ने करा रखी है, तो साधु भिक्षा लेने जाए तो कैसे, तो उनको पूछे कैसे लावे क्या करे। मैं चोटी रखूंगा और मेरी संतान को भी रखने दूंगा, बहुत अच्छी बात है, मैं चोटी रखूंगा मेरी संतान को भी चोटी के लिए कहूंगा, बहुत कोई सही हिम्मत करे, हिम्मत नहीं करे पितर की हिम्मत मारी गई, हिम्मत है हिम्मत मारी, हिम्मत कोई धर्म हिम्मत नहीं है, कोई सफल नहीं होता है, ये दशा है। और कहते हैं गाय का पालन आज के अकाल के समय में बड़ा कठिन है, तो उस समय में गरीब आदमी क्या करे। मैं जो समुदाय में गाय के मानते थे गरीबों ने जहाँ धनी आदमी ने कर रहा है, कई जगह खो रखा है, विनाशर में भी है, आपने भी यहाँ पर है, कई जगह रखे है, उनको यहाँ पर रखो। स्वामी जी, मैं यानी मेरी माँ दाई को अपना काम करे तो भी ना मैं समझा हूँ भाई, यानी नसबंदी वालो देखो गर्भपात वालो है, देखो गर्भपात को तो यानी छिपके ही करे, सामने आओ तो नहीं छिपके तो करे, छिपके करे वो यानी करे तो ही, और नसबंदी आम करे बिंग वास्ते मैं विजयनगर में ला रहे, जब कोलाइटा मेड़ो बीते में मैं गयो तो 15 खुरिया गए, यानी पेट बाट बाट गए, या बच्चा उठाया तो कह अब यानी अन्न रखा तो ये बच्चा बुद्धू है नहीं, जगह रोलता रही थी कि अब ना तो फिर जामया और ना थारे शमी जी जामया, अब भी वो क्यों पाक करा मैं थोड़ी बात समझा हूँ कि गर्भपात के लिए रोका गया तो क्या क्या बच्चा कोई स्वामी जी महाराज साम भी कौन साम भी थे साम वो कौन साम भी तो मतलब मुश्किला हो गई, आई रुचि हो गई, आई रुचि उतने कोई बच्चा बच्चा है तो पेट पर ना गया, खड़े छवि पेट सिर्फ सिर्फ खड़े तो बच्चा 15